بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. دلتا ترغيب إلى التوحيد يعني توحيد تستا ترغيب كي أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کریم فرمائی چھ یا ایوہ الناس اے انسانانو او فریانو دعوت عام دے عام خطاب دے چھ یا ایوہ الناس اے انسانانو او فریانو قد جاءکم الرسول فتاقیب سرا راغلے دے تاستا رسول بالحق فحق سرايا دفكر كولو دفارا دحق يعني اي خلقو تاسو اعتراضو نمك وي پیغمبر باندي او نفا قرآن باندي را شهيدا پیغمبر برحق ده فجيك اس شك نشت ده قد جاءكم الرسول فتحقق سرارات لكني تاسو تا رسول بالحق بقرآن سرا من ربكم ده طرفا ده رفلنا ده حق نمرا قرآن ده من ربكم ده لا ده طرف نرا ورده استاذ سوك ده جبريل را ورده نبي عليه الصلاة والسلام فضل بنده راجل کرده فآمنوا خيرا لكم تاسو أمني دي لرا إيمان رولي دي لا خيرا لكم ندا بشستاسو دفارا دي رورا يعني يكون خيرا لكم شبستاسو دفارا ورا أبو عبيدة دمان كيدا وإن تكفروا كشرتاسو إنكار وكو کچریتاسو انکار وکړو د الله د قران نه د پیغمبر د رسالت نه د الله د توحید نه فإن لله نبشک خاص الله د فرا ما فی السماوات او سچی بردی و ما فی الارض والارض او سچی لاندی وکان الله علیما حکیما. دے اللہ تعالیٰ پویا او حکمت والا. یا اہل الکتاب اے کتابیانو لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوی پا دین کی. اکثر ملیان ترجمہ داسی کئی چی تاسو غلو مکوی پا دین کی خوام خلق پوی نشی چی غلو ستوی اغاربی تک استعمال کو خنور تفسیر ونکی دا سی مانا کوا چی عام خلق پی پوئی گی پتکی باندی نپوئی گی زان پی مطمئن کا چی ردی سمت لب دے نو اللہ کریم فرمائی چی یا اہل الکتاب اے کتابیان یا لکتابو لا تغلو فی دینکم اخرج ابن منذر قتاده ابن منذر عقد قتاده نقل كيف لا تولوا اي لا تبتدعوا تاسو بدعت مكوي بدين كي نوكار ما پیدا کوي امام رازي رحم الله په تفسير كبير کې ذکر کوي ويلا تصفو بالحلول في بدن الانسان دا اللہ صفتنا پا حلول سرا پا بدن دا انسان کی ما بیانوا لکن سوارو بویلشی اللہ پا حسا کی حلول وکو نلا تغلو فی دینکم تاسو بدعات مکوی بخفل دین کی لکا سور مائدہ آیت نمبر 77 کی ہم ذکر کے آخری سر دیش پا کم اسی پارا کی قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعو اہواء قوم قد ظلو من قبل و اظلو کثیرا و ظلو عن سواء السبیل چاچی بدعات کری دین و اغلا دیر گمراہ کرے دے دس ملارنا اغا غلط چوے دے ندر منصور کی سیفی رحمه اللہ غدا مانا کیچ لا تبتدعو فی دینکم بخفل دین کی زیادو کا زیادی کارو نمک ہوئی ہر یو کار کے اگورا ایداد نبی طریقہ لو کن بدعات دیر سیو سریخ پل زانا جوڑا کری دام فکمی سرا اورانے نرازی بلکی پا زیادی سرا اورانے رازی اگا با دین نیو تور تا دین وینو دغی تا بدعات وئی بدعات پا دو قسم دے یو دے لغوی بلے شرعی لغوی معنی دا اظہار کول یو شے ظاہر اول بیادا پا دو قسم دے یو دے حسنا او بلے سیئا حسنا بارا کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا شل رکا تا تراوی وکڑے ٹول صحابہ پا دے باندے متفق شو نو آغا چکلا دا شل رکا تا تراوی وکڑے صحابہ توی نعمت البدعاتو حاوی حاوی ویدا مادیر نوے کار راتا زکو پا دین کی آغا بدعات حسنا یعنی دا مطلب ندے چھ ما اقفل ازان جوڑ کو نبی علیہ السلام اقفل جون کی کڑی وی ابو بکر بیان ندی کڑی تو آغا زول آغا زل طریقہ کم چھ نبی علیہ السلام کولا آغا مارا تازکرا تاغی اظہار ماو کو حدیث کی رضی من احدث فی امرنا آغا فهو رد چاچی پدین کی نوے کارو کو نواغا مردود دے اغیل ایسا ثبوت نشتره علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ آغا ذکر کئی وی اما اہل السنت والجماعت والجماعت والا آغا سبی فیقولون کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابت فهو بدعت لأنه لو كان خیرا لسبقونا الیه ویوکار کا اہل سنت والجماعت والا کئی آغا دا صحابونا ثابت ندے لخفل زانا یو طریقہ دا نوی دغا بدعاتی دا سرے اہل سنت والجماعت والا ندے آغا بدعاتی دے نو بدعاتی حسن چورتوی آغا شریعت کی بدعاتی حسن نشت دے خدا پلغی کی حسن ہم دے لغوی بدعت لغوی یو حسن دے یو سیئ دے بدعت حسن اغشتے لکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قول میں ذکر کم او بل بدعت شرعی اغاہم پدو قسم دے یو دے حقیقی بل اضافی او وصفی حقیقی آغا بدعت توئی چی پاغی کی دسترنا پا شریعت کی ورلا اصل نئی شریعت کې دا غي د پاره اصل نه وي او د خپل ځان سره یو طریقه جوړ کړی هغه ته دین وي او دا بدعت ده دوی مها بدعت ده چې هغه ته اضافي وسپی وي اصل ورل شریعت کی خو مبتدی ورل د ځان نه زیاته ورکی هغه اصل موجود هی دا غي نه به زیاته نه کې کومه طریقه چې نبی عليه السلام خو دلی دا بدعتی ولا د خپل ځان نه نساله پکی ورکی واغه خزیات کی لکه اون ورا ذکرشته خدا نشته ده چه تا حلقه ولگا پا زور زور ناری وقا او الله هو هو دا قواه سرون را قواه دانتون قواه پا جمعتونو کیو دا طریقه نده ذکرشته خخفل زانا پا کی زیادت کول لکه از زیاد مقامات دا سری چاگه کی دعا کی لاسون چطول نشته ده اغا تا دا خفل زانا که ناغی دا پارا ثبوتی خو زیادت ورا بداتی دا خپل زانا ورکی نو دقی دا آغا بداتی شرعی ایزاتی وسپی ورطوائی نو دین کی نوی کار چرت زانا پیدا نکی یو کار که گورا نبی علیہ السلام ندا ثابت دے او کانده که ثابت نئی او تو ورل دا دین نومر که نو دا بداتی هر بدات دا گمراہی دا او هر گمراہ با پوو کس وزی بیا مخی فرمائی چی یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو زیاده مکوی بدعات مکوی بخفل دین کی ولا تقولو تاسو موعی علی اللہ فعلا تلا باندی الا الحق مگر حق خبرا انما المسیح بشک مسیح عیس ابن مریم رسول اللہ چه عیسا علیہ السلام دے او زید مریم دے وکلمتو او دای وکلمتا دا اللہ دا طرفنا اللہ ما قرطبی ذکر کیا غلی کی ویسا ابن مریم ذکر پا قرآن کی دیرش مرتبہ را غلی دے دا ولی دا زکا چی یهودو با ویل چی دا عیسا العیاذ باللہ دا نسب المجروح دے اللہ فرمائی چی نسب بالکل درست دے عیسا ابن مریم دے کپلارے وے نپلار تبا منصوب وے خدا دا پلار نشت دے نزک مور تا منصوب دے او دا رد پا عیسایانو باندی ہم دے چی اغوی ابن اللہ دے دا اللہ بچے دے کشین مور د ایسا بیا پس نسبت باندې اخلي اغه مور سره به بی سکین نو فرمای چی ایسا زید مریم دے رسول الله دا رسول دا الله دے وکلمتو او دا یو کلمہ دا الله دا طرف نا یعنی پر کلمه دا کون سره پیدا دے لکه سوره بقره کی مکی مونږ ویلو چې وایدا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون دا الله د قدرت نه خدا الله وی چې کون شان او عیسی علی السلام هغه پیدا شو دا الله د کلمې نه پیدا دی سوال هر څیز دا الله د کلمې د کون سره الله پیدا کړی دی نو تخصیص دا عیسی علی السلام په کلمې د کون سره څه معنا لري لکه هر شي د الله پیدا کړی دی د کون په کلمې سره نو عیسی علیه السلام سره یې ولي ذکر کړ چې وکلمه تو دا کلمه د الله د طرف نه علما کرام جواب کوي روح المعانی فل تفسیر کې ذکر کړی دی چې د هر چا د پیدایش دوه اسباب وي یو سبب قریب چې نطفه د پلار ده بل سبب بعید چې هغه کلمه د کون ده نطفه د پلار او کلمه د کون دا الله په امر سره نو په پیدایش د عیسی کی سبب قریب نطفه د پلار آغا مفقود و نو نو منصوبی کو سبب بعید تا چا کلمه الله کلمه د کون دا الله ول پیدا شه پیدا شو نو په دې کی آغا سبب بعید آغا کریمہ دا کندہ اللہ پا امر سرا پیدا شوے دے او اللہ تعالی پا امر سرا مور مریم دا نو پرمائی چی و کلمتو دا و کلمت دا طرف دا اللہ نام القار علی گرد دیلرا الى مریم مریم تا وروح منه او دا روح دے دا طرف دا اللانا یعنی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا طرف نا روح دے وروح منه یا خاوند روح دے علماء کرام دا دی روح منه دیر معنی کئی اول مانا روح پا مانا دا برعان باندی یعنی دا عیسیٰ دا اللہ دا قدرت دلیل لے جوور اللہ بی پلارم سڑے پیدا کولشی وروح منه دا برعان دے دا طرف دا اللہ نالک رستا تر رستا آیت نمبر 174 کی راضی یا ایوہ الناس قد جاءکم برعان من ربکم راغلے دے تاسو تا دلیل دا طرف دا رفت نام نو تعبیر پر روح باندی وکو سنگشی دلیل سبب د بقا د مسلی مسئلہ بیان کی نو دلیل بور سر بیانے نو دا غرنگی عیسیٰ دا سبب د حیات د دین دے دا پرات لو سر دین رجون دے شو نو روح منو دا روح دے دا دلیل دے منو دا طرف دا اللہ نام یا دا مانا و کادوی ما مانا چی دا عیسیٰ دا اللہ رحمت دے ذکر دا روح و مرعبتی رحمت دا اللہ تعالی دے چی لا تی اسو من روح اللہ تاسو ننا امید کی گئی دا رحمت دا اللہ تعالی نا یا نبی علیہ السلام یلو چی انما انا رحمت مودات یا در ما مانا و روح منہو فمانا دا جبریل علیہ السلام چی اللہ فرمائی یوم یقوم الروح والملائکت صفا فاغرز باندی چی پا بسی اغا جبریل علیہ السلام روح دا عیسیٰ دی جبریل علیہ السلام راولو دا طرف دا اللانا او مریم تے ورواچاونو جبریل نم اغا روح دے یا بل مانا علماء کرام ذکر کچی وروح منو عیسیٰ تے روح ویو روح نظافت دے پاکی توئی لک عرب وئی عرب چی دچا صفت کین وئی که انہو روح گویا چی دیر سپاو دیر نظافت والا دیر تاریکن والا لکا موتا پختو کیوائیو چی لکا سم پرشتہ دا موتا وئی سم پرشتہ دا دخو پرشتہ سر پرشتہ خو نئی خدا آغا دا پاکی تشبیح دا ملائکو سر ورکو چی دمر صفا انسان دے لکا ملائکی تا گورا یا پنزم مانا اضافت تشریفی دے لکا بیت اللہ روح اللہ ناقت اللہ دادا اللہ تعالی روح دے زہم دا اللہ تعالی روح یا مانو تہم دا اللہ تعالی روح دے نسبت دا اللہ طرف تکیی تکریما او تشریفا نو اللہ فرمائی چو روح منہ دا روح دے دا طرف دا اللہ تعالی نا روح المانی پدیزے کی وناشنا واقع ذکر کئی چو یوزلی حارون رشید باچا بیمار شو ویدلا یو نصرانی راغے نصرانی ورطویل جزستا علاج کو ماتا لزن اس کے تیارو مام نکلا دا دی حارون رشید باچا خواتناستے ورطوی دا علاج پا دوران کی وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَغَهُ ابْنُ اللَّهِ دَيْدَ اللَّهِ زَيْدِ زَكَى چِيَ اللَّهِ وَرُوحٌ مِّنْهُ رُوحٌ دَيْدَ تَرَفَ دَ اللَّهَ یعنی دا جوز دَ اللَّهِ دَ اللَّهِ بَچَ دَ عَرُمْ رَشِيد بَچَا روح المعنی والا لکی تردی خوری جی بھائی کیا سر ہم پیدا کو دے خبر جی دا دا خبر اٹیک کئی چی دا اللہ بچے دے فدی تین کی او علم ناس تے محمد حسین الواقیدی رحمہ اللہ اغور توئی دا سرے دروغ وی حرم رشید باچا دا دروغ وی دا سینا وی اغور توئی سنگ دا دروغ وی نصرانی ورطوئی دا علم ورطوئی کائسا جز ثابتوین و بیا کائنات کی ہر ذرا دا ان جز دا اللہ تعالی لے وی سنگا وی اگورا سور جاسیہ 13 نمبر آیا تورا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من والا مسخر کری دیا وسطی براو کت دی دا طول من ہو دا طرف دا اللہ نی وی دا دغا من ہو سر بسکے دا خوی دا طول کائنات دا اللہ تعالی نزی شوی دا ہی سر سکے نصرائی توی تا سوچوکا کت دا دنا دا اللہ جز مراد اخلی نو دا دا بی اخلی دا خوی شانٹ کی دی نو ای نصرانی حیران شو پاس لمن نصرانیو و ای دی نصرانی ایمان پا دغتیم که راولو قرآن پویا چا سرا نئی نو آقا داسی بگر وڑو بانده ساری باتیم من اسلام راولو حاولم رشید باچا دی محمد الحسین الواقیدی تا دیر نامات ورکلو پا دی خبر بانده چه تا زمان دا قیدی اصلاح ورکلا امام راضی رحمه اللہ یا نکتلی کری دا پا دیر دی بانده چه سا علیہ السلام یو رسول دے در رسولانونا پیسا داسی ایمان راولئی لکا پا نورو انبیاء امچی ایمان راولئی دے نو پرمائی چال قاہارا لی گلے دے دے نو دے کلمی لرا الى مریم مریم تاورو ہم منو دارو دے دا طرف دا اللانا فا آمنو باللہ و رسولی نتاش ایمان راولئی پا اللہ بندی و رسول دا غمان دی ولا تقولوا ثلاثه تسموا ايشاني حدريدي علي حدريدي دا خبر مكوي دا خلق عقيده مختلف اذا ثلاثه يراولو فطول بعد الرد وشو يعني لا تقولوا ثلاث لا تقولوا الهتنا ثلاثه دا مويشاني حدريدي اغا موجودی اغا یو خبر پدیزه که ذکر کرده اغا وی دا اهلی کتاب و جنقی مغلا ذکر آوادی چاگی شرک نو کرده مخی وسه وی شرک شو کرده نو ذکر و زمون دا پار آرامی دی نو دلت اللہ کریم ولی ذکر کرده چی موهی عقیده دا تسلیس مساتی بلکل دا خلا زان گری وڈی وی ستفسیر نکی گوری نو چی دا مخی سنگا اللہ دل تیلی چو ولا تقولو سلاسا موئی چالی حدری دی اللہ دل سنگا ویلی چاگی شرک ندے کرے آد احلی کتاب جنہ کئی من دفارا ولی روا دی سور مائدہ کی یو دو دری رکو بعد با انشاءاللہ دے وائیو انتاو خیر لکم تا سمد شید دی مشرکانا قدینا لدی تسلیس دا قدینا خیر لکم یکم خیر لکم دا بشیستا سد فارا دیر ورام انما اللہ الہ واحد بشک اللہ تعالی اغیو الہ دے اغا ایکی اواز ذات دے سبحانہو اغا فاق دے بشرکیاتنا دن عباننا ایکون لہو ولدن چشید اغا دا پارا بچین ما فس لہو ما فس سماوات دا غدا پارا